nærmere på billedet, og så at det kunne simpelthen ikke rent fysisk lade sig gøre, fordi der manglede en kant, en del af swimmingpoolen, som var blevet retuscheret væk, for at gøre sådan hendes mave smukkere og pænere, men så havde det altså også lige kostet lidt af kanten på swimmingpoolen. Og hver gang en pige ser sådan et billede der, så bliver hun jo bekræftet i, at det er sådan, man skal se ud. Så bliver hun bekræftet i, at det her, det er normalen. Så i høj grad sociale medier? Sociale medier, og så tror jeg faktisk også, at vi forældre, vi har spillet for lidt. Altså, når jeg taler med mine veninder om man render nøgen rundt derhjemme, eller om man sådan har en åben diskussion om kropskultur, eller hvad det vil sige at være nøgen for en andre, eller hvad det vil sige at være normal, eller ikke at være normal, eller hvad der sådan er den gængse, så tror jeg altså også, at vi er sådan lidt bonerte, nogle af os. Og jeg tager mig selv i det. Jeg har heldigvis nogle veninder, som er meget frem i skoene, og jeg kigger meget på hvordan de opdrager deres børn, og så prøver jeg. Men jeg kan selv synes, det er lidt pinligt at skulle tale med mine børn om sådan kroppens udvikling og alle de der ting. Men hvis ikke man som forældre tør tage snakken, og man ikke forventer, at det er en, der nødvendigvis skal foregå i skolen, så får børnene jo et billede af, hvordan de skal være, og det er fra de sociale medier. Og det er stærkt bekymrende. Er vi blevet forbonerte, Hassan Preisler? Altså, når du er derhjemme, når du træder ud af badet, og det hele lidt dingler og så videre, tager du så tøj på, eller viser du dig, som hvor herre har skabt dig over for din datter? Jamen altså, nu, jeg bor i en stuelejlighed, så folk har frit indkig fra gaden, så jeg... Det er rockerne, der bor lige. Ja, det er jo banderne, der bor udenfor. Så jeg tager underbukser på, inden jeg træder ud af badeværelset. Jamen altså, som barn, jeg blev hævet op i både Thylejr og Femølejr, mine forældre, og så stjal de mit tøj fra mig, fordi det var reaktionært at have tøj på, så fik jeg et læderbadge om halsen, og det prøvede jeg så at strække ned, så det kunne ligesom kunne være sådan et figenblad for mig, men det kom aldrig til at fungere. Så jeg, de tvang mig til at elske nøgenhed. Og det... Så nu er det backlashet? Jo, men, nej, fordi jeg er jo ikke... Jeg synes ikke, jeg er nøgenhedsforskrækket på nogen måde. Og jeg tror måske egentlig, at det bare beviser, at vi som forældre kan spille en rolle i forhold til det her. Men de unge er blevet nøgenhedsforskrækket? Ja, de unge er så blevet nøgenhedsforskrækket, åbenbart. Ikke? Og hvorfor altså, er de det? Jeg synes bare, altså... Vi bliver nødt til at huske på, at det her handler om svømning, ikke? Altså, det handler om svømning. Det handler ikke om nøgenhed, det handler ikke om sex, det handler om svømning. Ikke? Altså, det er bare svømning, og vi har besluttet i Danmark, at i Danmark, der går vi til svømning sammen. Og det, der kan vi kan ikke begynde at blive kulturliberalistiske omkring det her. Det er sådan, det er. Altså, der er jo ikke nogen, der skal svømme nøgen i poolen, altså, men det er, når de træder ud, altså, at så vil de have separate brusekabiner, fordi tænk, hvis der var nogen, der kiggede på dem. Og samtidig så er det jo sådan, at der bliver lagt en masse nøgenfotos op. Det er der jo lige været en kæmpe stor sag om, der handlede om sexvideoer og andet. Er du ikke? Jeg er forvirret. Jeg er også forvirret. Men du er ikke forvirret, Morten Messerschmidt? Jeg tror, altså, piger rammer noget af skiven, men jeg tror, ved at pege på alt det her med de sociale medier og sådan nogle ting, men jeg vil også tillade mig at brede lidt ud og sige, at det handler jo også om de etablerede medier. Og hvad er det for nogle personer, og hvis karakteristika er det, der danner grundlag for idoldyrkelsen? Hvor det jo ikke er folk, der kan noget, eller ved noget, eller præsterer noget, men folk, der er villige til på den mest promiskuøse måde at fremstille deres fysiske fortrin. Og det er klart, at så bliver idealbilledet jo især på kvinden noget med store bryster og smukke former og tynd og slank og pæn hud osv. Og hvis det er det, der er idealbilledet, det som alle unge mennesker tror, at man skal attrå her i livet for at være lykkelig, jamen så er det klart, og man ikke har det, og det har de færreste jo, jamen så er det klart, så bliver man på en eller anden måde flov over det, man har. Så derfor synes jeg også, at medierne i den der dybt forfladede og nedadsnoppende, reality-kultur, har et stort ansvar over for det, der en ting, jeg har lagt mærke til på Instagram, det er, hvor ofte folk de lægger billeder op af det, de putter i munden, altså af mad. Hvor sjældent de lægger noget op af det, de putter i hovedet, altså bøger. Altså, ja. Der er jeg helt med dig. Altså, det er en kultur, som i høj grad dyrker det overfladiske. Hvordan ser det ud, i stedet for, hvad kan du? Præcis. Nu lægger jeg tit billeder op af den vin, jeg drikker. Og de er alle billederne er skæve. Er det, fordi du er fuld, når du tager billeder? Jeg godt kan lige lægge lidt twist. Det er, fordi du er fuld. Men altså, hvis nu... Vi bliver nødt til ligesom at betragte mediebilledet, altså idealet, der er blevet skabt som sidestillet med tyngdekraften. Ja. Ikke? Vi kan jo ikke, det bliver ikke forandret i morgen, og vi kan ligesom ikke gøre noget ved det ved at sidde her. Men vi kan jo lave aktivisme på det her område. Det kunne vi jo gøre. vi kunne jo præsentere en anderledes nøgenhed for de unge. Altså ved at vise os selv. Jeg mener, vi kunne jo være de første idealer, som fremviser en anderledes krop end idealet. Men Hassan Præster, jeg kan, i har hvert fald. Du ikke været med til at, et teaterstykke, hvor deltagerne var nøgne? Jo, altså, men jeg har fået at vide nu af nogle instruktører, at jeg ligesom skal holde lidt igen med den nøgenhed, ikke? At de synes, at den kommer til at fylde for meget i de ting, jeg er med i. Fordi jeg altid starter ud med, at jeg gerne vil smide tøjet. Jeg ved ikke, hvorfor? Jo, det er jo nok det, der tyleje, femuleje, noget, at jeg ligesom, hvad hedder det, læner mig op af noget, jeg kender virkelig, virkelig godt. Hver gang jeg bliver utryg, og man bliver utryg i starten af et prøveforløb. Så jeg tror, det hænger sammen men med det. Men prøv at høre, hvis du bliver utryg faktisk i løbet af programmet, så smider du bare tøjet. Det er okay. Mener du det? Ja, selvfølgelig nej, mener nej, jeg det. Nej, men jeg synes jo faktisk, at der er faktisk noget seriøsitet i det her også, ikke? Fordi vi kan jo præsentere en anderledes krop, end den, som medierne præsenterer. Altså, nu så man for eksempel i de her kampagner, som unge kvindelige musikstjerner ligesom har gået ud med, hvor de har taget deres sminke af, ikke? Og fremstiller sig selv som de i virkeligheden er. Ja, og det gør de jo ikke, fordi altså, de har jo lidt glos på læberne, og de har jo også fået nogle oxygenbehandlinger, så der er jo ikke så meget nøgenhed. Altså, det er meget bekendt af Restylane heller ikke nøgenhed. Det handler om make-up og sådan noget, ikke? Altså, jo, vis dit behandlede ansigt, men uden så meget make-up. Men du har fået tatoveret øjenbryn, og du har fået oxygenbehandler, okay, og lidt Restylane i læberne. Men du er helt naturlig ud over det. Okay. Ja. Det er jo noget pjat. Ja, det er noget pjat. Men ja, var det ikke i virkeligheden 70'erne, der måske var en frivol parentes i historien? Og nu er vi så tilbage til det, som egentlig er normen, nemlig at man er lidt mere tildækket. Og er det ikke også okay at være blufærdig? Selvfølgelig er det i orden at være blufærdig. Selvfølgelig er det i orden at være tildækket. Altså, det ville jo være underligt, hvis vi gik rundt nøgne hele tiden, altså, og uattraktivt, og det ville jo fjerne spændingen i alt, ikke? Men det er jo ikke i orden, at der er så meget skam, som der er. Ja, problemet er, hvis folk udvikler sådan komplekser over deres krop, og det er jo det, hvor den der dyrkelse af det perfekte spiller ind, eller hvor man kan sige, at dyrkelsen af det perfekte er blevet medianen, alle skal stræbe efter, hvor alle i 50'erne og 60'erne synes, at Brigitte Bardot var vidunderlig, som det også var, og så videre. Men der var jo ikke nogen, der forventede, at alle skulle se sådan ud. Mm. Og det er det, der er problemet i dag. Alle har en forventning om at ligne nutidens Brigitte Bardot, hvem det så end er. Det bliver sidste ord i den debat. Radio 24/7. Vi skal videre til Breivik, der er blevet så krænket, at han er tæt på at skrive en klumme til Politikken. Den norske stat er netop blevet dømt for krænkelser af menneskerettighederne i en sag, som massemorderen Anders Breivik har anlagt. Breivik har fået medhold i et af sine anklagepunkter, nemlig at afsoningsforholdene er en krænkelse af hans grundlæggende rettigheder. Retten mener, at forholdene, som han altså afsoner under, er i strid med den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 3. Og denne artikel siger, at ingen må udsættes for tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Breivik er stort set overladt til sig selv 22-23 timer i døgnet, og han har siden sin anholdelse været udsat for mange hundrede kropsvisiteringer i nøgen tilstand, og han har fået håndjern på over 3.000 gange. Massemorderen Breivik har gennem årene klaget over alt for kold kaffe, til hyppige forkølelser og almindelig ensomhed. Men det kan måske være lidt svært at have ondt af en mand, der bombede Oslos regeringskvarter og skød og dræbte adskillige ungdomspolitikere på Ytøya. 77 overvejende unge mennesker døde, og han efterladt lige så mange sårede, og så også et ar på hele den norske sjæl. Men selv et umenneske skal vel behandles efter menneskerettighedskonventionerne, Hassan Præster? Jamen altså, ja, spørgsmålet er jo, kan man være et svin over for et svin? Er man egentlig ikke et større svin over for svinet ved at være meget ædel? Nå, det ved jeg. Jo, måske. Det ved jeg ikke. Altså, men jeg må jo spørge mig selv, er jeg et svin over for svin i mit liv? Ja, det er jeg. Altså, hvis nogen opfører sig svinsk over for min datter, så griber jeg ind, og jeg er sådan set ret ufiltreret i forhold til, hvilke redskaber jeg vil bruge. Altså, hvis hun bliver mobbet med at hendes forældre er blevet skilt, hvilket hun har oplevet i sin børnehave fra et bestemt barn flere gange, så går jeg hen til det barn, sender Sonja ned i den anden ende af legepladsen, og så siger jeg til det barn, du skal vide, at en skilsmisse kan ramme fra, som lynet fra en klar himmel. Og så siger barnet, også dig. Så siger barnet, hej, lille pige. Ja, så siger barnet, hvad betyder det, lyn fra en klar himmel? Så siger jeg, i dag smiler dine forældre, i morgen er de måske skilt. Siden da er min datter ikke blevet mobbet med, at hendes forældre er blevet skilt. Ej, jeg tror også, der er sat prop i. Fornemmer man ligesom Morten Messerschmidt, kan man fortænke nogen i at overveje, om ikke det er bedst, at Breivik kan bare sidde og rådne op i fred? Overhovedet ikke sådan her. Jeg synes, det er så irriterende, at man skal høre på den der idiot hele tiden i medierne. Han burde den bare sidde i et hul og rådne op i et glemsel. Men det interessante ved det her, det er, at det virkelig udstiller den forlorenhed, som hele menneskerettighedsstyrkelsen jo indeholder. At nu dem, der normalt taler for, at menneskerettighederne skal være det evige saliggørende, som er retningsgivende for vores liv, er kommet i et dilemma. Fordi du netop udstiller det hykleri, der ligger i menneskerettighederne. At vi skal have nogle dommere, der sidder ud fra nogle luftige principper, som er udviklet nede i Strasbourg, nogle retningsgivende domme osv., der så sidder og siger, at han skal have varm kaffe, og hvad fanden ved jeg? Nej, det her vidner om, hvor latterligt menneskerettighedssystemet er, og at det, vi burde besinde os på, det er lovgivning. Rule of law. Det er det, der fungerer. Sådan, at man laver en, i vores tilfælde jo en retsplejelov, hvor der står meget fint, og så nogle vejledninger, som Justitsministeriet kan lave, at man som fange har krav på at få 2 kopper kaffe og 4 flade med fedt på, eller hvad ved jeg, i løbet af dagen. Og det er det, man har krav på. Ikke sådan et luftigt rettighedsbegreb, hvor der så sidder nogen uden noget som helst folkelige mandat, der skal udfylde det. Det er den kritik, som vi konservative igennem de sidste... Vi konservative? Ja, jeg troede, du var for Dansk Folkeparti. Har du skiftet parti? Jo, sådan set siden Burke har rettet imod hele den der sværmeriske menneskerettighedsstyrkelse, som udspringer af den ulyksalige franske revolution, og som jo er kulmineret med den europæiske konvention derfra, hvad det 49. Og det her, det eksemplificerer bare den hulhed og uretfærdighed, der ligger i menneskerettighederne. Sådan en svin som Breivik, han burde bare glemmes og pakkes ned i et hul efter norsk ret. Men der siger du også noget, der er interessant. Du siger mange spændende ting, men der er en del af det, jeg gerne vil gribe fat i og give til dig, Pia Allerslev, fordi får han ikke for meget mediedækning. Vi hører konstant om Breivik. Han er hele tiden på forsiden, så er han hejlet, så har han været klædt ud som fascist, altså alle mulige andre ting. Ligger der ikke også en opgave hos medierne her at lade være med at levere så meget taletid til ham? Jeg synes, der ligger en kæmpe opgave for medierne i at bare lukke ned. Til ham ihjel? Ja, altså det var jo faktisk den diskussion, man så også havde i forbindelse med det stykke, der var på Caféteateret i sin tid, om det, om man gav ham for meget opmærksomhed ved at lave det stykke. Og jeg helt grundlæggende har det jo sådan, at folk, der er idioter, det bedste, man kan gøre, det er at tige dem ihjel, og lade være med at give dem mere opmærksomhed. De gamle romere kaldte det jo for damnatio memoriae. Simpelthen til evig glemsel. Ja, men lige der, hvor alt det med menneskerettigheder og noget, jeg ved jo, du er et klogt og vidende menneske, Morten, og derfor lytter jeg faktisk rigtig meget til det, du siger. Men jeg har det jo også sådan helt grundlæggende, at man har jo ret til et forsvar. Altså den advokat, der var forsvarer for Breivik, må have haft en helt forfærdelig og vanskelig opgave. Jeg læste den franske ambassadør, François Simray, han har lige skrevet en meget, meget fin lille bog, hvor han jo blandt andet beskriver det arbejde, han lavede som menneskerettighedsambassadør. Og han har jo været advokat i mange år, og han fik blandt andet til opgave at forsvare, jeg kan ikke huske hvem, men en eller anden forbryder, hvor det var helt altså, åbenlyst, at den her, det var en ung barnesoldat, som han skulle forsvare, fordi der ikke var rigtig andre, der ville. Og hvor han ikke tøvede et sekund, da han blev spurgt, om han ville forsvare ham, ud fra princippet, at alle har ret til et forsvar. Det var også det, Merete Statoren, forsvarsadvokaten, ja, siger, jamen altså, det er jo underordnet, hvem der, ja, er, der er tale om. Selv de største svin, ja, du sagt, fortjener også. Ja. Og det synes jeg, så forsvarsdelen og det med, at alle har ret til et ordentligt forsvar, det synes jeg er i orden. Men jeg kan godt se, og det var en det, jeg havde tænkt mig at sige, og så slut, men jeg kan faktisk godt se det, du siger, Morten, i forhold til det med, at man så hele tiden går ind og nøser, og hele tiden går ind og forholder sig til de der anklagepunkter, han tillader sig at have. Altså, han burde han ikke tillade ensom. Sig. Nå, ja, det men det burde du have tænkt på, før du gik ud og dræbte alle de her mennesker. Jamen, hvad havde han regnet med, at der skulle sidde sådan et hold bubler og klappe, ja, kage med ham inde i spjældet? Så jeg har, altså, det er jo sådan en urmenneske, tror jeg også i os alle sammen, der har det sådan, altså, han skulle bare have lov til at røde op. Men på den anden side, så er der jo også nogle rettigheder, som vi har besluttet os for, er en del i vores samfund. Og derfor, det clasher en lille bit smule, men jeg er nok desværre overbevist af Morten Messerschmidts gode argumenter om, at det var sådan her, det burde have været. Messerschmidt. Ja, altså, at alle har ret til et forsvar, det følger jo af loven. Det tror jeg, at det følger romerretten. Sådan har det været i 2000 år i den vestlige verden. Altså for at tage for eksempel John Adams, som var USA's anden præsident, ikke? Han blev jo kendt, så at sige, inden revolutionen, fordi han forsvarede nogle britiske soldater, som var dybt upopulære, han var meget upopulær, men fordi alle har krav på et forsvar. Det er ikke noget med menneskerettighederne at gøre. Menneskerettigheder i den franske tænkning er, at man laver sådan nogle proklamatiske formuleringer. Alle har krav på familieliv. Alle har krav på retfærdig rettergang. Alle har krav på ytringsfrihed. Og så ikke siger meget mere. Og så efterlader det til nogle sakralt udpegede, i det her tilfælde dommere, at udfylde rettighederne. Hvor det, som, igen, vi konservative hylder, det er en lov, hvor der står, Enhver krav på et forsvar. Forsvaret skal følge de og de regler. Enhver, der er taget til fange, eller afsoner en straf, har krav på sådan og sådan og sådan. Men ikke en eller anden løs formuleret ret om, at alle har krav på retfærdighed. Fordi det skaber en fuldstændig arbitrær magt for nogle folk til så at definere, hvad rettighederne er. Og der er ikke nogen stor forskel på det styre, der er i Teheran, med et mullah-styre, der sidder med nogle luftige erklæringer i sharia, og siger, at vi fortolker sharia sådan og sådan og sådan. Og så det, der foregår i Strasbourg, hvor man så bare har en erklæring, nogle runde formuleringer, og siger, at vi fortolker det sådan og sådan og sådan. Alt sammen udspringer fra en syg ideologisk tanke om, at det ikke er lov, men at det er følelser, som skal dominere. Og jeg er tilhænger af lov. Jeg er tilhænger af rule of law, og det er der, hvor hele menneskerettigheden spiller fallit. Og der er det netop, når det er spillet fallit og kommer ud i sin yderste konsekvens, at sådan nogle svin som Breivik lige pludselig kan få fordel af det. Derfor er jeg ikke tilhænger af den dyrkelse. Henrik Fortrup, der også snart bliver værdig øvrigt her på 24/7 med et mediekritisk magasin, han skriver på Facebook i forlængelse af den her dom. Oslo Tingret har givet Anders Breivik medhold i hans klage over den norske stat. Massemorderen havde en pointe, da han klagede over umenneskelige forhold i fængslet. Kendelsen har afstedkommet et sandt raseri på de sociale medier. Jeg vil gerne gå kontra. Det er efter min opfattelse både respektindgydende og en ægte retsstat værdigt, at en domstol på denne måde tør trodse en massiv folkestemning. Samtidig er kendelsen en raffineret hilsen til en mand, der med al sin ondskab forbrød sig mod retssamfundets basale spilleregler. En hilsen, der lyder: rettighederne i dette samfund er også dine, Anders Breivik, netop fordi principper for alvor står deres prøver og viser deres værd, når de skal gælde vores aller værste fjender. Ja, det er da almindeligt i Danmark. Tag den her Livankovic-dom, hvor landsretten der også gik imod, tror jeg, alle normalt tænkende danskers indstilling, at han skulle da bare have været smidt tilbage til Kroatien. Der er da ikke noget underligt i, at domstolet tør at gå imod en folkestemning. Det, der er underligt, det er, at Henrik Fortrup ikke kan have forskel på rettigheder i lov og rettigheder i erklæringer. Må han heller ikke jurist ligesom dig, men jamen, prøv lige at udfolde det der rettigheder ved erklæring og rettigheder. Ja, altså, man kan ikke finde noget sted i menneskerettighedserklæringen, der står, at man har krav på varm kaffe. Men man kan skrive det i en lov. Og det er det, der er forskellen, at når man har en erklæring med sådan nogle hovedsætninger i udgangspunktet, som så bare skal fyldes ud med kød, baseret på domme, der er faldet i Tyrkiet og i Rusland og i Bulgarien og Frankrig, fordi man har en fælles retsorden, men så bliver det sådan nogle helt arbitrære størrelser, hvor det er dommerne, der sidder med en fuldstændig uindskrænket ret til at definere, hvad der skal være ret og hvad der skal være uret. Hvorimod et ordentligt demokrati, der er det lovgiver, der afgør, hvad der skal være ret og uret. Og jeg tilhænger demokrati, og demokrati står derfor i modsætningsforhold til menneskerettigheder. Radio 24/7. Vi skal videre til dagens sidste emne, som er et nyt fast element her i programmet, der handler om kåringen af ugens overprivilegerede stakkel. Vi indstiftede som sagt sidste uge en ny pris, for vi er jo glade for Dagbladet Politikken, hvor det altid er synd for nogen, det faktisk ikke er synd for. For eksempel 12-talspigerne, børnefamilierne, spølsegmentet eller bare kvinderne, fordi de er kvinder. Sidste uge der var det mest synd for prins Henrik, der aldrig blev kongen. Og heller aldrig rigtigt, jeg er blevet forstået og påskyndet af det danske folk. Undtagen måske af dig, Morten Messerschmidt. Jeg kan forestille mig, at du har virkelig påskyndet, Henrik. I høj grad, det gør jeg stadigvæk, og jeg synes, det er lidt pinligt, hvordan du i dit republikanske sværmeri insisterer på, at vi vil med at tale nedladende om det? Republikanske sværmeri. Sværmeri? Ja, selvfølgelig. Og jeg synes, det var noget andet, du sagde. Ikke altså, jeg har faktisk stået i lige præcis det her program for nogle uger siden og rost prins Henrik, hver gang på. Jeg roser da jævnligt prins Henrik. Han er da min favoritkongelige. Silkestrømper og vinrøde bukser og ture til Venedig. Jeg er helt med. Du gør dig lystig på hans bekostninger. Det er ikke særlig klædeligt, fru Hermansen. Nå, mener du ikke? Det er jo stadigvæk frøken. Nå, men vi skal se på... gift, så kan man ikke blive frøken igen. Vi skal se på, hvem det er mest synd for i denne uge. Og vi kan jo dels blive enige om, at den tyrkiske præsident er en frygtelig stakkel, der trods sin enorme magt og indflydelse skal finde sig i at blive latterliggjort på tysk tv. Det er rigtig, rigtig synd. Og det er også synd for Anders Breivik, at kaffen er lidt kold. Men jeg har fået en lang række bud fra min Facebook. Jeg ved ikke, må jeg ikke lige høre dig først, Pia Adderslev. Har du set nogen i nyhedsbilledet den seneste uges tid, hvor du tænker, det er synd? Ja, Janus Friis. Ja. Stakkels Janus Friis, som er så rig og er så berømt og er så alt muligt, og så kan han ikke give slip på stakkels Aura, som ikke gider være kæreste med ham længere. Og jeg bliver helt ked af det inde i hjertet, når jeg ser en mand reagere så voldsomt over et brud. Der var en på Facebook, der skrev, hvor er hans mor? Og i virkeligheden, hvor er hans venner? Hvorfor er der ikke nogen, der samler ham op og danner ring omkring ham og siger, prøv at høre, søde skat, glem hende nu, og så lad være med at lave alle mulige angreb og retsforfølgelser og alt muligt andet. Hun vil ikke have dig. komme videre. Han er jo en sød og pæn og givetvis også klog mand. Jeg tror, han får svært ved at finde dame, for vi ved jo godt, at han både er smålig og nære, og de mænd er som regel også dårlige elskere. Ja, men det kan jo være, at han kan bevise noget andet. Men og det er det, altså han skal se at komme videre. Det er synd. Det er virkelig synd for ham, at han er blevet alene, men han skal se at komme videre, hvis han skal redde stumperne af sin egen værdighed. Inge, Janus Friis, oplagt kandidat, Hassan Preisler. Er du faldet over en? Du synes, det er ekstra synd for os, selvom du ved, det ikke er synd for vedkommende? Nej, altså, jeg synes egentlig, at jeg vil gerne hoppe med på Pia Allerslevs vogn her. Janus Friis fik en aura, han aldrig havde haft, og så mistede han den igen, og nu står han der uden aura. Ja, ja han fik en skøn dame med blomster i håret, men hun knuste hans hjerte, og så savsøgte han hende for hvad? 9 millioner? Ja. Og hun skulle aflevere sin ring tilbage. Altså, man kunne næsten blive helt tvivl om, det er Erdogan eller Janus Friis, der har den mindste. Undskyld mig. Men prøv at se på ham op imod hende, ikke? Altså, man forstår godt, at det er svært at miste. Ja, han synes, hun var dejlig. Ja, at hun kunne lige så godt hedde Karma, fordi det havde han heller ikke før. Jo, nu har han dårlig karma. Det er så det, han har fået i stedet for. Morten Messerschmidt, når du sidder og ser ud over nyhedsbilledet, er der så nogen, hvor du tænker vedkommende, burde måske ikke have været så selvmedlidende i ugens løb? Følger jo ikke danske medier sådan noget. Jo, du gør. Altså. Det er noget krukkeri. Nå, men ellers, så mens du tænker, så vil jeg lige nævne, hvem de fantastiske mennesker fra min Facebook, de har indstillet. De vil for eksempel gerne indstille din DF-mor, Pia Kjærsgaard. Nå. Og i særlig grad hendes mand. Hendes mand, der hedder Henrik Thorup, han er nemlig bekymret for, om de 50 uledsagede flygtningebørn, der nu skal slå sig ned i Gentofte, om de kan finde på at spille fodbold på en rigtig pæn græsplæne ved Gentofte Hospital. Det kan jeg godt forstå. Ja, altså igen, jeg synes ikke, at folk skal rende sådan, altså, der er jo... Der og spille fodbold på en græsplæne. Nej, børn, jamen, de skal ikke spille fodbold. De må da kunne sidde og spille noget Mozart. Danmark, der må der være noget. Det vil være rigtig godt. Og det mener jeg faktisk. Jeg tror faktisk, folk ville have godt af en gang imellem at høre noget Mozart. Der må der være nogle fodboldbaner i Gentofte, hvor man kan spille fodbold. Altså, man skal da ikke køre skateboard på motorvejen. Det kan man gøre på nogle skateboardbaner. Ej, prøv at høre, en græsplæne ved Gentofte Hospital. Der er altså nogle steder her i landet, hvor vi holder fast i, at græsset må ikke betrædes, fordi det er pænt. Okay. Men det, altså, det her vil også... Det er jo, altså, det, må jeg lige gå videre med jo, listen? Men det er jo plukket ud af en sammenhæng. Det bliver vi jo nødt til at håndtere. Ej, Hassan Preisler, hvor er du pille? Det. Jamen altså, hvorfor skal vi ligesom hver eneste gang en politiker slås for et eller andet? Hvorfor skal vi så mistænke personen for kun at bekymre sig om sin egen afstand til det, der skal foregå? Altså, fysiske afstand, ikke? Det er med en meget helt nyrenoveret lokaler på et hospital. Så måske man godt... Hvorfor kunne man ikke lave en barakby eller et eller andet et sted, som ville være lige så anvendeligt? Altså, jeg tror, sagen er gået på, at Pia Kjærsgaard har haft det lidt skidt med, at hun ville få eventuelt 50 uledsagede flygtningebørn som naboer. Og nu er det så blevet rykket lidt fra bopælen. Men Hassan Preisler, jeg skulle lige høre, hvad var din indvending mod det her? Nå, men er folk så... Altså, må vi ligesom gå ud om fra de folk, tænker så meget så på sig selv, at de kun kan tænke på... På det, at der er 200 meter fra det ene til det andet, når de går ud og laver politik. Altså, det, skal vi ikke have lidt mere tillid? Så du mener altså ikke, at Henrik Thorup, han i virkeligheden er så bekymret for den her græsplæne, men at det bundfælder sig i noget langt dybere? Jeg ved det ikke. Det tænker vi lidt videre over, fordi det er også synd for Alexandra, at Enhedslisten nu vil lave en afstemning om hendes apanage. Har du ondt af Alexandra, Morten Messerschmidt? Jamen, ikke på den der... Sådan republikanske måde, man kan jo sige, det er lidt synd for hende, at hun bliver holdt hjemme i Velhaver-ghettoen. Jamen, er ideen ligesom med alle andre nydanske kvinder, vil det ikke være godt for hende at komme ud på arbejdsmarkedet? Man skal ikke rigtig mene det. Altså, det skal være sådan lidt, nu siger vi, det er synd for dig, men det er det jo ikke. Altså, det er jo det, der er ideen. Jamen, det er det, der er hele ideen. Og jeg synes, at alle, der stiller sig op imod majestætens dispositioner, er barnagtige og uforstandige. Og det er majestæten, der afgør, hvordan apanagen, den skal fordeles. Og hvis majestæten mener, at greven Alexander skal have apanage, så kan man ikke... Men det var vist politikerne, der også fik stemt det igennem, altså her under både dit og Pias parti. Der er også en, der gerne vil indstille de feminister, der er krænket over en ost, som supermarkedskæden Coop har lagt frem. Der er en ost, der hedder Frederik, og en, der hedder Frederikke. Og så er der så en, der har skrevet på Facebook-siden, at der også er noget skævt i, at Frederikke er den her kedelige ost, mens Frederik er meget mere fast og interessant. Og der må der klart være udtryk for diskrimination i det. Der er i hvert fald en der mener, at de feminister, de også fortjener at blive hørt. Og så er der også en, det er Ida Auken, hun har ondt af popstjernen Justin Biebers nye hår, fordi håret er blevet beskyldt for at være racistisk. Den børnevoksne stjerne har nemlig fået dreadlocks, og det er der flere, der føler er kulturtyveri, at Bieber han... det han har gjort det endnu værre, for på sin Instagram har han åbenbart bedt sine fans om at komme over det og videre med deres liv, og det har så affødt krænkelse med krænkelse på, for nu har han ikke engang respekt for folks følelser længere. Det er også meget synd for ham. Vi har faktisk kun et minut tilbage. Hvem er ugens vinder af overprivilegerede stakkelprisen? Er det Janus Friis? Det synes jeg er et godt bud. Mm. Er det Henrik Thorup på grund af flygtningebørnene? Er det Alexandra? Er det feministerne? Eller er det Justin Bieber? Eller Justin Bieber? Altså, jeg bliver nødt til at sige, også for ligesom... det skal være kort for at skabe lidt balance i forhold til, hvad Morten Messerschmidts udfald mod de radikale. Jeg synes, vi skal tage Ida Aukens forslag. Du går på Justin Bieber? Alene for at give de radikale en lille smule oprejsning i det her program. Og så, ja, sige, Justin Bieber. Justin Bieber. Og hvad siger du, Morten Messerschmidt? Jamen, det støtter jeg. Det er klart. Ja, så skal vi bare bruge penge på en eller anden masse psykologisk indsats for dem. De kan jo ikke håndtere at få et nederlag. Kan du være med på Justin Bieber? Jeg prøver mig for det mandlige overvægtige i programmet. Justin Biebers racistiske dreadlocks er ugens vinder af en overprivilegeret stakkel. Tak til dig, Pia Allerslev, borgmester i København. Tak til dig, Morten Messerschmidt, europaparlamentariker, og til forfatter Hassan Preisler. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.